उत्तर से मैं मोदित हूँ, बोला यक्ष सुजान। एक अनुज के प्राण का ले लो नृप वरदान, माद्री का सुत जिला दो। बोले भूप विचार, कहा यक्ष ने पुत्र पर माद्री के क्यों प्यार। नृप बोले धर्म पालकों का प्रतिपालन सदा धर्म करता, जो धर्म नष्ट कर देता है वह अनुचित बड़ा कर्म करता। अति सूक्ष्म धर्म की गति होती, उसको हम नहीं विसारेंगे। मांगे ना भी माता का सुत तो सब लोग हमें धिकारेंगे। इसलिए चाहते हैं जैसी संतानवती है कुंती माँ, वैसी ही संतति वाली हो स्वर्गीय प्यारी माद्री माँ। कहा यक्ष ने धर्म में नृप छोड़ो अब खेद, मैंने ही अरणी हरि मृग बन लेने खेद। धर्म देवता हो गए यह कह अंतर ध्यान, चारों पांडव जी उठे देव गा उठे गान। महाभारत कथा विराट पर्व संख्या 14। भक्त प्रेमी जन इसके आगे कीचक वध की कथा सुनते हैं। कृष्ण कृपा से हो गया पूर्ण यज्ञ संवाद, द्विज अरणि दे पांडु सुत रहते थे साहलाद। एक दिवस आश्रितों से कहने लगे महीप, वर्ष 13वां भाइयों अब आ गया समीप। की हुई प्रतिज्ञा विवश हमें इस वर्ष लुप्त रहना होगा, पहचान लिए जाए न कहीं इसलिए गुप्त रहना होगा। अतएव आप अब और कहीं रहने के लिए प्रयास करें, आशीष हमें दे जिससे हम निर्भय अज्ञात निवास करें। कोई यदि पूछे तो कह दे हम लोगों को तो पता नहीं, क्या जाने कहाँ गए पांडव कुछ गए किसी को बता नहीं। हम स्वयं प्रकट हो जाएंगे जब समय उचित आ जाएगा, दुर्योधन के गुल से पहले अपना ही गुल खिल जाएगा। धर्म राज के वचन सुन बोले आश्रित लोग, गुप्त वासिका कीजिए महाराज उद्योग। हम लोगों से निश्चित रहें हम सब प्रभु के अनुचारी हैं, मर कर भी भेद न खोलेंगे हम उनमें के हितकारी हैं। कौरव कितना भी यत्न करे पाएंगे मन में ठौर नहीं, जो चढ़कर उतर जाए सर से फिर वह सर चढ़ता मोर नहीं। है आप प्रजा को प्रिय श्रीमन और प्रजा आपकी प्यारी है, साम्राज्य आप फिर पाएंगे, बस यह आशीष हमारी है। चले गए होकर विदा, आश्रित जन अन्यत्र, कहा धाम से भूप ने, सुने ये द्विज कुल छत्र। अब तक हमने जैसे तैसे क्षत्रिय का धर्म निभाया है, शुभ कर्मों से द्विज देवों को नित प्रति सुख पहुँचाया है। अज्ञातवास में अब आगे कैसे निज धर्म निभाएंगे, बेकार साल भर तक कैसे हम छिपे छिपे कर पाएंगे। बतलाए आप राय ऐसी जिससे सब होते कर्म रहे, पहचाने गए बिना ही हम पालन करते निज धर्म रहे। कहा धाम ने आपका चिंता करना व्यर्थ, इस कृपा से आप हैं पांचों भ्रात समर्थ। देवेंद्र इंद्र ने छिपे छिपे अपना सब काम संवारा था, गृहप्रस्थ नाम के आश्रम में निज रिपुओं को संहारा था। कर अदिति गर्भ में गुप्त वास, दैत्यों को मारा है हरि ने, छिप कर भी शंभु जटाओं में दुनिया तारी है सुरसरि ने। श्री विष्णु देव ने धारण कर वामन स्वरूप जग से न्यारा, बलि को तीन चरण में ही ब्रह्मांड नाप डाला सारा। सामर्थ्यवान जो होता है उसका कुछ काम न रुकता है, बदली में छिप कर सूर्य देव जन को प्रकाश दे सकता है। धर्म राज कहने लगे मतलब यह है नाथ, गुप्त वासु में किस तरह आप रहेंगे साथ। यदि आप साथ में रहते हैं तो गुप्त न हम रह पाएंगे, आपके साथ तो लोग हमें पहचान शीघ्र ही जाएंगे। और बिना आपके अग्निहोत्र नित प्रति कौन कराएगा, यदि अग्निहोत्र छूटा हमसे तो धर्म नष्ट हो जाएगा। उत्तर में कहने लगे धौम्य महाराज आप संशय न करें, होगा न आपका धर्म नष्ट कुछ आप हृदय में भय न करें। अज्ञातवास में रहें आप और द्रुपद देश में रहूंगा मैं, आपके अग्निहोत्रादिक का रक्षा उस जगह करूंगा मैं। धौम स्वस्ति वाचन सुना, गए द्रुपद के देश, इधर परस्पर मंत्रणा करने लगे नरेश। बोले हम लोग शिकारी बन कितने दिन समय बिताएंगे, तारे गिन गिन कर जाड़ों की रातें किस तरह बिताएंगे। इसलिए नगर खोजो कोई ऐसा कि जहां पर सुविधा हो, छुप कर रहने में हम सबके बाधा हो और न दुविधा हो। अर्जुन बोले निकट ही है परिचित पुर गांव, उचित आप समझे जहां वहीं बनाए ठाव।